wdzięczny, bądź i chodź. Wdzięczny, bądź cicho. Wtorek, 18 dzień czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska przebija pod tym względem Stany Zjednoczone. Nasz kraj liderem w NATO pod względem wydatków na obronę. A recepty na leki narkotyczne pod lupą Ministerstwa Zdrowia. To ważne, że uszczelniamy system, mówi toksykolog. Sensacja na Euro. Słowacja pokonała faworyzowaną Belgię 1-0. 23 kraje NATO przeznaczają na obronę wymagane co najmniej 2% PKB. To rekordowa liczba. Polska drugi rok z rzędu pozostaje liderem rankingu z wydatkami na poziomie nieco ponad 4% PKB. Tak wynika z raportu opublikowanego przez kwaterę główną Sojuszu. Za Polską uplasowała się Estonia, która na obronę przeznacza 3,43% PKB. Na trzecie miejsce spadły Stany Zjednoczone. Powyżej 3% przeznaczają jeszcze Łotwa i Grecja. Najgorzej ze wszystkich krajów sojuszu wypada Hiszpania, która na zbrojenia wydaje zaledwie 1,28% PKB. Pierwszą niechlubną trójkę uzupełniają Słowenia i Luksemburg. Kraje sojuszu ostatnio znacząco zwiększyły wydatki. Jeszcze w lutym 18 państw spełniało natowski wymóg. W ubiegłym roku było tych państw 11. A kiedy dekadę temu uzgodniono 2% wymóg wydatków na obronę, to tylko 3 kraje go spełniały. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 2% wymóg to zobowiązanie sojuszników ze szczytu w Walii w reakcji na aneksję Krymu przez Rosję i inwazję na wschodzie Ukrainy. Fiasko rozmów w Brukseli w sprawie podziału najważniejszych stanowisk w Unii. Przywódcy 27 wbrew oczekiwaniom nie uzgodnili, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Dogrywka za półtora tygodnia na kolejnym szczycie. Mimo braku porozumienia nie pojawiły się żadne nowe kandydatury. Szefowa komisji Ursula von der Leyen pozostaje mocną kandydatką na drugą kadencję. Na szefa Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii Antonio Costa, natomiast na czele unijnej dyplomacji miałaby stanąć premier Estonii Kaja Kallas. Wydawanie recept na opioidy, w szczególności fentanyl, pod specjalnym nadzorem. Minister zdrowia ma codziennie dostawać raport. W razie potrzeby będzie zawiadamiana policja. To jedna z form uszczelnienia systemu, mówi toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz. To jest ważna forma, żebyśmy tutaj uszczelnili system, żebyśmy wiedzieli, kto wystawia, ile wystawia, jaka jest, kiedy recepta została zrealizowana, na ile opakowań. Opioidy to leki przeciwbólowe. Fentanyl jest najsilniejszym z nich. W listopadzie zanotowano pierwszy zgon związany z przedawkowaniem fentanylu w Polsce, jednak są podejrzenia, że lek odpowiada za kilka kolejnych. Kierowcy przewozów na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy. Zmiana przepisów wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Rzeczniczka Uber Polska Iwona Kruk mówi, że przez zmniejszenie liczby kierowców cena przejazdu może wzrosnąć nawet o połowę. Nawet 30% kierowców z największych miast może zniknąć z rynku. Te 30% kierowców obecnie wykonuje 50% przejazdów, więc jakby ta statystyka brzmi naprawdę źle. Czas pokaże i tak naprawdę zobaczymy jesienią, na co to się przełoży. Za brak polskiego prawa jazdy kierowca może dostać mandat w wysokości 2000 zł. Nawet 1 000 000 zł kary grozi przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach, którzy naruszą przepisy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Temperatura może tam przekraczać 32 stopnie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w południe, mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka. Zwłaszcza w Małopolsce, na Podkarpaciu, tam temperatura będzie osiągała, a może nawet lokalnie przekroczy 30 stopni. Także w centrum będzie ciepło, 28-29. Potem środa również będzie dniem upalnym, zwłaszcza południowej, wschodniej części kraju. I tutaj nawet jeszcze cieplej, do 32 stopni. W nocy z wtorku na środę na południowym wschodzie temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19 stopni. Jednak lokalnie może być to tak zwana noc tropikalna, bo temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Sensacja, niesamowity początek Euro i pierwsza niespodzianka turnieju. Tak słowackie media opisują zwycięstwo piłkarskiej reprezentacji kraju nad Belgią. Nasi południowi sąsiedzi wygrali 1-0. W udanym rozpoczęciu turnieju pomogło Słowakom zdyscyplinowanie taktyczne, zwłaszcza w pierwszej połowie spotkania. W przebiegu całego meczu to Belgia miała więcej szans na strzelenie gola. Dwukrotnie zbawił nas VAR, napisał portal Sport.sk o nieuznaniu po weryfikacji wideo 2 bramek zdobytych przez belgijskiego snajpera Romelu Lukaku. Pokazaliśmy charakter, wywalczyliśmy to. Potrzebne było też szczęście, które nam sprzyjało, podsumował bramkarz Słowacji Martin Dubrauka. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Z roli faworyta wywiązała się Francja, choć jej 1-0 z Austrią wisiało na włosku do ostatniej minuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane, tylko okresami duże, sakramentalne w ostatnich dniach zdanie powtarzamy ponownie, czyli miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, ale ostrzeżeń IMGW przed burzami brak. Instytut wydał za to alerty dotyczące upałów dla Małopolski, Podkarpacia oraz części Śląska i Lubelszczyzny. Na południowym wschodzie kraju możliwe dziś 30 stopni Celsjusza. Na północy 23 stopnie, w centrum 28, nad samym morzem najchłodniej do 20. Wiatr ma być dziś południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać. Wtorek, audycja poranna i Aztek Kamera. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Somewhere in my heart, there is the will to set you free. Nie taka Francja straszna, jak ją malują, nie taki Mbappé straszny, jak go malują. Tylko 1-0 i to po samobuju Austriaków. Francja wygrała wczoraj w swoim pierwszym meczu piłkarskiego Euro, a Kylian Mbappé opuścił boisko z zakrwawionym, być może złamanym nosem. No z drugiej strony Austriacy pokazali się jako zespół solidny i groźny. Tak było wczoraj wieczorem w meczu polskiej grupy piłkarskiego Euro i o tym będziemy dziś mówić w porannej audycji, w serwisach sportowych i w studiu Euro 2024, kilkanaście minut po siódmej. Nie takie paski fajne, jakie malują? Być może taki wniosek wyciągniemy dziś z dyskusji, bo zapraszam Państwa do rozmowy o czerwonych, ale jak się okazuje, nie tylko czerwonych paskach na szkolnych świadectwach. Każdy kolor ma przypisaną definicję i tym sposobem każdy może w dniu zakończenia roku wyjść po czerwonym dywanie i na wielkiej gali odebrać swoje świadectwo. 2 2 7 3 to rzecz jasna najszybsza droga kontaktu z nami. Dla piszących jest też opcja, adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Będzie dziś kolejny odcinek cyklu o wybitnych polskich piłkarzach. Nie sądziłem, że trener Górski mnie wystawi do pierwszej jedenastki. I będzie tradycyjnie o 8:13 rozmowa polityczna Renaty Grochal. Opcji uników odmówimy dziś Cezaremu Tomczykowi, wiceministrowi obrony narodowej. Zajrzymy też do Brukseli w ramach cyklu Euranet. No i postaramy się o najlepsze muzyczne towarzystwo w ten wtorkowy poranek. Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Feeling sick and tired again. I tried to write, 'cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a it's always the same. Another dream to ease the panic and the suffering. I woke up again, drank the Ganga Tea. again to my evil twin. The mirror's ugly and I'm sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight, cause I can't help it, I'm a bit in the morning. So I try to write, I think I have the right, a little drinky now and then to help me just to see the light. Just another day, it feels like nothing's changed. Już prawie 17 minut po szóstej. Przegląd prasy. Dziś na poważnie, bo powiemy o prawdziwej ciemnej stronie sztucznej inteligencji, a pisze o niej Business Insider. A chodzi o aplikacje do rozbierania kobiet, które zyskują na popularności. Jakie aplikacje? No właśnie takie, które przerabiają zdjęcia przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Rośnie popularność aplikacji wykorzystujących AI do rozbierania kobiet na zdjęciach. Powstają w ten sposób fałszywe zdjęcia, które mimo to przyciągają dużą liczbę zainteresowanych i dane są naprawdę alarmujące. Grafika, czyli firma zajmująca się analizowaniem ruchu i trendów w serwisach społecznościowych, przeprowadziła specjalne badanie, a to wykazało, że strony i aplikacje obiecujące rozbieranie kobiet ze zdjęć odnotowują coraz większe zainteresowanie wśród internautów. Tylko we wrześniu bieżącego roku, jak podaje grafika, no czyli roku ubiegłego, strony tego rodzaju odwiedziło 24 miliony internautów z całego świata. Aplikacje z segmentu określanego jako Nudify zmieniają zdjęcia, a czasem też filmy ubranych osób, aby generować fałszywe nagie obrazy. Często uzyskiwane efekty są bardzo realistyczne, niemniej zawsze to fałszywe treści. Większość aplikacji i usług do tych celów działa tylko na zdjęciach kobiet i to jest kolejna alarmująca rzecz. Oprócz stron internetowych działa też wiele grup na Telegramie, które zapewniają dostęp do narzędzi do rozbierania. Grafika podaje, że aż 53 grupy mają po co najmniej milion użytkowników. Wykorzystanie AI do generowania rozbieranych zdjęć czy też pornografii bez zgody jest niepokojącym trendem, a przez popularność sztucznej inteligencji ten stał się jeszcze poważniejszy i jest to problem poważny. Dotyka nie tylko celebrytów. Na przykład w listopadzie pojawiła się informacja o tym, że niektóre uczennice szkoły średniej w New Jersey musiały tłumaczyć się z nagich zdjęć, które okazały się potem fałszywe. No a do tego dochodzi jeszcze kwestia tak zwanego sextortion, czyli generowane zdjęcia są używane w celu uzyskania okupu od przedstawionej na nich osoby. Prosty zabieg, prawda? Generujemy takie zdjęcie i grozimy, że zostanie opublikowane i w ten sposób wyłudzamy okup. No, mówię my, ale oczywiście mam nadzieję, że państwo tego nie robią. Ja nie robię. A do tego możliwość rozbierania zdjęć celebrytów, kolegów z klasy, nieznajomych w autobusie, nawet menadżerów, no bo to może być dowolne zdjęcie współpracowników i niestety także dzieci. Jest w zasięgu zaledwie kilku kliknięć. Obecnie nie ma jeszcze prawa zabraniającego tworzenia takich zdjęć, chociaż są one zabronione do użytku z nieletnimi. Jeśli chodzi o zdjęcia dorosłych, wydaje się, tak pisze Business Insider, że te aplikacje i obrazy, które trafiają na rynek, pozostają, uwaga, legalne. Potrzeba działania firm technologicznych i twórców prawa. Na razie wygląda na to, że jest to ciemna strona sztucznej inteligencji, z którą jeszcze nie potrafimy sobie poradzić. No, chyba po prostu wypada

2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu, leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Minęła 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Bez porozumienia w sprawie podziału najważniejszych stanowisk w Unii przywódcy 27 krajów na nieformalnym szczycie w Brukseli nie uzgodnili, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Decyzje zapadną na szczycie za półtora tygodnia. Kandydatką na drugą kadencję pozostaje szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Na szefa Rady Europejskiej typowana jest były premier Portugalii Antonio Costa. Natomiast na czele unijnej dyplomacji ma stanąć premier Estonii Kaja Kallas. Centrum Zdrowia monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, głównie fentanylu. Minister zdrowia codziennie ma otrzymywać raport. W uzasadnionych przypadkach będzie zawiadamiana policja. Fentanyl to bardzo silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, stosowany m.in. w chorobach nowotworowych. Przez tak zwane receptomaty dostęp do takich uzależniających leków jest zbyt łatwy, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Mówimy o kilku tonach marihuany, mówimy o pacjentach. Właściwie trudno powiedzieć nawet o pacjentach, bo to są osoby, które dostają na przykład kilka kilogramów marihuany w ciągu miesiąca, więc na pewno nie jest to na ich potrzeby. Mamy dzisiaj osoby, które sobie mogą kupić pochodne morfiny. Mamy osoby, które mogą sobie kupić leki nasenne, odurzające, uspokajające. Aptekarz nie może odmówić realizacji recepty wystawionej przez automat w internecie. 9 osób zostało aresztowanych po starciach z policją podczas antyrządowego protestu w pobliżu rezydencji premiera Izraela. Wcześniej kilka tysięcy osób manifestowało przed Knesetem. Demonstranci domagali się przedterminowych wyborów i zawarcia układu z Hamasem w sprawie uwolnienia zakładników. A protestujący przedarli się potem przez policyjną blokadę w pobliżu rezydencji Benjamina Netanyahu. Policja użyła armatek wodnych. W starciach ranne zostały 3 osoby. Pełny serwis Trójki o 7:00. Spoglądam na mapę IMGW pokazującą temperatury w ciągu dnia i raczej niestety w godzinach popołudniowych robi się już nie żółta, a brązowa. A to obraz sugestywny, zwłaszcza na południowym wschodzie będzie dziś upalnie, tam możliwe nawet 30 stopni Celsjusza, na północy kraju stopni 23, w centrum 28, nad samym morzem najchłodniej, bo do 20. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane, tylko okresami duże, miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, a te burze lokalnie także z gradem. Alison Moyet, wokalistka legendarnego duetu Yazoo, obchodzi dziś urodziny. W karierze solowej największym jej hitem okazało się Is This Love. Przypomnijmy sobie ten kawałek wspólnie. Alison Moyet teraz w Trójce. Happy Birthday! 27 minut pozostało do 7:00. Is this love? Zakończenie roku szkolnego puka do drzwi. Koniec edukacji w danym roku to nie tylko radość związana z początkiem wakacji, no te już za dni kilka, ale to także czas pewnego stresu. Wiadomo, oceny i świadectwa. No to sprawdźmy i to dziś będziemy sprawdzać w porannym Zapraszamy do Trójki. Czy czerwone paski na świadectwach to coś ważnego? Czy absolwenci sprzed lat pamiętają w ogóle te chwile, no te związane z otrzymaniem świadectwa z czerwonym paskiem? Czy w ogóle pamiętamy ten sukces? Może jakiś jedno biało-czerwone to miałam, ale więcej nie. Stresik był na pewno, do tej pory na scenie. Jak człowiek ma wystąpić gdzieś, to jest stres. Paska nie miałem nigdy. To było bardzo dawno temu, ale cieszyłam się, bo wiedziałam, że coś dostanę od mamy za to i ojciec będzie też dumny i taki czerwony pasek to... To coś fajnego było. Niestety nigdy nie miałam czerwonego paska, ale mój syn takowy miał. Na pewno jest to jakieś wyróżnienie dla ucznia i dla rodziców i też dla nauczycieli, bo to pod ich takim nadzorem te czerwone paski są. Dawniej to tak się nie dążyło do takich rzeczy. Ja to nawet nie wiem, czy to były wtedy czerwone paski, jak ja kończyłem szkołę. A to możliwe, mogło tak być. Czerwone paski wprowadzono w roku szkolnym 77-78. To wtedy miała miejsce reforma w szkolnictwie. O czerwone paski pytała Ola Dobieszewska, a ja pytam także państwa o te wspomnienia. Czerwony pasek to coś w ogóle wartego wspominania? Dwie dwójki i siedem trójek. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jest. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery the git, the boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. Świadectwo z paskiem to jest to, czy to jest coś może bardziej wartego zapamiętania. Jest z nami pani Zuzanna. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak to jest z tymi czerwonymi paskami? Pamiętam w szkole podstawowej we wszystkich klasach 1 do 8 miałam świadectwo z nagrodą. To też było ogromne wyróżnienie. To było parę nagród w klasie. To były przepiękne albumy, na przykład Tatry, na które nie stać nas było, ale również pamiętam całą serię przygody Tomka Sawyera, przygody Hakafina. Natomiast w liceum nagrodą za same piątki w liceum plastycznym z przedmiotów plastycznych to był wyjazd na plener ogólnopolski. To tyle. No rozumiem, że te nagrody ważniejsze, bo bardziej wspominane niż ten czerwony pasek wdrukowany w świadectwo. Tak, dlatego że była to dedykacja dyrekcji i pani wychowawczyni dla najlepszych uczniów za ich osiągnięcia. To są bardzo fajne książki, zresztą stoją na półce. To są po prostu ukochane książki, o tak powiem. Pani Zuzanno, bardzo dziękujemy za tę poranną rozmowę, a teraz przechodzimy do kolejnych pytań, które Ola Dobieszewska zadawała na ulicach Warszawy. No właśnie, czy czerwony pasek to sukces? I co on w ogóle daje? Czy nie jest czasem przeceniany? W dorosłym życiu nic nie dają. Może budują trochę poczucie własnej wartości, że było się w stanie. Pewnie gdzieś jak chce się dostać do jakiejś uczelni, gdzie się jest jakieś punkty, bo nie wiem jak to teraz jest, bo ja już bardzo dawno temu kończyłam szkołę, gdzie były egzaminy na uczelnię. To pewnie tyle daje w życiu. Po prostu pokazuje, że umiemy się uczyć i tyle, bo według mnie no to w szkole

osiągnęło w innych dziedzinach szkolnych, jest niezwykle istotna. Aleksandra Plewka, psycholożka. Mogłaby mocno motywować uczniów i uczennice do tego, żeby się dalej rozwijać i też pokazywać, że życie nie składa się tylko i wyłącznie z ocen, które są jakąś miarą tego, czy poprawnie, dobrze wypadnie się na sprawdzianie bądź egzaminie, tylko że również w życiu ważne są inne kompetencje. Przeciwne ocenie koleżeństwa czy poczucia humoru uczniów jest dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Szkoła powinna wydawać świadectwa, na których zapisane są postępy ucznia poszczególnych przedmiotów. Tomasz Dziewiec, dyrektor Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 25. Służy to nie żadnej represji, to jest informacja dla ucznia już zapisana, w jakich obszarach szkoła uważa, że ma zdolności, w jakich obszarach te zdolności rozwija. Można to również wzmocnić na przykład jakimś śladem na świadectwie bardziej istotnym niż sam zapis, czyli na przykład w postaci jakiegoś kolorowego paska. Natomiast wszystko inne, co słabo można zbadać, uważam za zbędne i wprowadzające więcej bałaganu w systemie niż pożytku. Pozostaje pytanie, jak też szkoły miałyby to sprawdzać, czy miałyby te paski przyznawać. Znowu tutaj pojawia się ryzyko kolejnej oceny, więc musiałby być to system oparty na pewnego rodzaju opisowości, na tym, żeby dziecko miało szansę doświadczyć tego, że jest kogoś widziane w tym, co robi, w swoich staraniach dotyczących różnych obszarów właśnie społecznych, koleżeńskich, organizacyjnych. Tym tematem zajęła się Aleksandra Krawczyk, a szkoły zainteresowane pomysłem mogą zgłaszać chęć udziału w inicjatywie przez internetowy formularz dostępny na stronie kolorowych pasków. A muzyczny wybór od Państwa dziś mamy kibicowski. Jest nas coraz więcej kibiców wierzących w naszą polską reprezentację narodową, wygranie meczy i w związku z tym taka piosenka mi się skojarzyła, że jest nas coraz więcej, czyli Agnieszka Chylińska, jest nas więcej. Nie mów mi, życie swe. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Jest nas więcej, coraz więcej nas. Prosiłam ciebie nieraz, nie oceniaj mnie. Prosiłam ciebie nieraz, pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. O. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert! Płacamy niskie ceny!